Femke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, de stikstofregels moeten nog strenger, want de natuur is er slechter aan toe dan gedacht. En ProRail gaat vaker overdag werken aan het spoor, met meer vertragingen tot gevolg. Nu eerst het NOS-journaal, Jan van de Putten. Eieren van hobbykippen uit Sliedrecht en de rest van de Alblasserwaard zijn zwaar vervuild met PFAS. Uit onderzoek van NRC en de VU Amsterdam blijkt dat in Sliedrecht het eten van 1 of 2 eieren per week al schadelijk kan zijn voor de gezondheid. PFAS is afkomstig van de teflonfabriek Chemours in Dordrecht. Die fabriek loosde decennia lang grote hoeveelheden PFAS in de omgeving. Volgens NRC waren er al in 2017 signalen van te veel PFAS in Sliedrechtse eieren. Desondanks deed het RIVM geen nader onderzoek. Fietsfabrikant Van Moof wordt overgenomen door een Britse fabrikant van elektrische stepjes. Het gaat om Lavoie, een dochter van autobedrijf McLaren. Het bedrijf zegt enkele tientallen miljoenen euro's in het failliete Van Moof te willen steken. De directeur van McLaren wil met Van Moof leidend worden op de markt van elektrische mobiliteit, vertelt economieredacteur Bart Kamphuis. De naam McLaren die ken je wellicht van de Formule 1 en de peperdure sportwagens die je heel af en toe wel eens door de straten ziet rijden. En Lavoie is eigenlijk het onderdeel van die groep dat nu nog alleen elektrische steps maakt, opvouwbare elektrische steps. Ja, die dus de elektrische mobiliteitsactiviteiten wil gaan uitbreiden. Van Moof werd vorige maand failliet verklaard. Het bedrijf leed verlies door problemen met reparaties en de levering van onderdelen. De Verenigde Staten beperken de verkoop van computerchips nog verder. Het Amerikaanse bedrijf Nvidia mag zijn modernste chips alleen nog aan bepaalde landen verkopen na toestemming van de overheid. Het gaat om landen in het Midden-Oosten. Welke is onduidelijk. In 1,5 jaar tijd hebben plastisch chirurgen ongeveer 100 mensen moeten opereren die ernstig gewond waren geraakt door een hondenbeet. Veel van de slachtoffers zijn kinderen, meldt één vandaag. Pitbulls en rottweilers veroorzaken volgens de chirurgen de ergste wonden. De chirurgen willen strenge landelijke regels voor eigenaren van deze hoogrisicohonden. In Doorn is het gemeentehuis vanmiddag even ontruimd geweest. Iemand had een gevonden granaat mee naar binnen genomen. Volgens RTV Utrecht werd het pand ontruimd. Toen bleek dat het explosief niet gevaarlijk was, mocht iedereen weer naar binnen. De stikstofnormen moeten nog strenger, waarschuwen wetenschappers. Van de kwetsbare natuurgebieden heeft bijna de helft meer last van stikstof dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van de overheid. Demissionair stikstofminister Van der Wal is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Het is slecht nieuws. Het is slecht nieuws natuurlijk voor de natuur. Delen van de natuur die nog stikstofgevoeliger zijn dan we hadden bedacht. Maar het is ook slecht nieuws voor de vergunningverlening die we natuurlijk echt aan de gang willen houden. Juist om die pasmelders te legaliseren of voor nieuwe woningen. Maar het is ook slecht nieuws voor ondernemers en boeren. Want dit draagt niet bij aan zekerheid. Dus in die zin is het echt slecht nieuws, ja. De onderzoekers keken naar de kritische depositiewaarde. Dat is de maximale hoeveelheid die een gebied aan kan zonder dat de kwaliteit van de natuur verslechtert. Aan de hand van het onderzoek worden iedere 10 jaar nieuwe stikstofnormen vastgesteld. Mark Rutte wordt volgende week opnieuw gehoord door een parlementaire enquêtecommissie. Die onderzoekt onder meer wat er fout is gegaan met de kinderopvangtoeslag. Het verhoor donderdag gaat over Rutte's rol als staatssecretaris van Sociale Zaken tussen 2002 en 2004. Later wordt Rutte uitgenodigd als premier. Volgende week worden ook gedupeerden van het toeslagenschandaal gehoord. Eerder was er al een kleiner onderzoek naar het schandaal en dat leidde tot de val van kabinet Rutte 3. Dan het weer nog. In het oosten nog buien met onweer. Verder zonnige periode. Vannacht vanuit het zuiden regen. Morgen bewolkt, vooral in de zuidelijke helft van het land regenachtig. En ook dan ongeveer 19 graden. Jan, dankjewel. Dan naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is toch hier en daar wel wat drukker dan gebruikelijk. 450 kilometer file in totaal. Ja. Wat opvalt is oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kwartier langzaam rijden vanaf knooppunt Noordhoek. Dat heeft uiteraard nog alles te maken met de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Verder drukte op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg 50 minuten langzaam rijden. Daar staat 22 kilometer file. En tot slot goed nieuws over de A27 Utrecht richting Almere. Bij Huizen, daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 35 minuten file rijden vanaf afrit Hilversum. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Naast Creon kozijnen zijn er ook... Creon rolluiken. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG. Om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NOS NTR. En we beginnen bij de Ronde van Spanje. Daar zijn de renners bezig met de zesde etappe. Sebastian Timmerman. Die gaat naar de top van de Pico del Buitre. En daar gaat de Ronde van Spanje helemaal op zijn kop. Remco Evenepoel, de leider in het klassement, is gelost door Primoz Roglic. Door Jonas Vingegaard, de kopmannen van de Nederlandse Jumbo-Visma-formatie. En er rijdt ook nog een renner uit die ploeg op kop. Met nog 1600 meter te gaan tot de finish is het Amerikaan Sepp Kuss die onderweg lijkt naar de etappezege. En Remco Evenepoel voor en gaat tijd verliezen op Roglic, op Vingegaard, op de Spanjaarden Mas en Ayuso. Ik hoor het al, het is heel spannend daar, we spreken jou zo meteen. En er zijn zorgen over de impact van stikstof op kwetsbare natuur. Zo vreest boswachter Erik de Jonge dat de schade voor het Brabantse landschap groot is. Stikstof is een soort fastfood voor de natuur. Ze gaan ontzettend hard groeien, die plantensoorten. Ze worden er groot en dik en sterk van, maar uiteindelijk is het ook dodelijk voor heel veel soorten. En dan is het ook nog eens zo dat te veel stikstof ook voor ons slecht is. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En nu blijkt dat natuurgebieden nog meer last hebben van stikstof dan gedacht. De Wageningen Universiteit deed onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw. En dat betekent dat de stikstofregels nog strenger zouden moeten worden. Wieger Wamelink, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, heeft hier ook aan meegewerkt. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zouden de regels nog strenger moeten worden? Nou, dat is omdat er in Europa allerlei experimenten worden gedaan. En daar wordt steeds een klein beetje stikstof elk jaar toegevoegd aan bijvoorbeeld de heide. En uit die experimenten blijkt dat de plafond, zeg maar, wat we tot nu toe hadden, dat eigenlijk nog te hoog lag en dat het omlaag moet. Dus dat betekent dat uiteindelijk het doel moeilijker gehaald kan worden. Dus je ziet dat de natuur het gewoon nog slechter doet dan we dachten. Nou, de natuur doet het niet slechter, hè? Want of het nou gisteren was of vandaag, de natuur ziet er ongeveer hetzelfde uit. Maar we moeten verder terug en de natuur heeft er dus meer moeite mee om met die stikstof om te gaan. Dat is eigenlijk meer wat daar uitkomt. Ja. En wat betekent dat nou concreet als er zo'n strengere norm komt? Nou, bijvoorbeeld dat de depositie, hè, waar de stikstof vandaan komt in de natuur, die is op het ogenblik nog veel te hoog. En daar was het ministerie al mee bezig, hè, met maatregelen van LNV. Om dat verder naar beneden te brengen. Hè, dat je 40% omlaag gaat. En uiteindelijk, als we dat gerealiseerd hebben, dan moeten we verder gaan kijken hoeveel is er nog extra nodig om uiteindelijk echt onder dat plafond, dus die grenswaarde, te komen. En betekent dit dan automatisch ook dat de regels strenger worden? Ja. De regels die worden strenger, want we moeten uiteindelijk verder terug. Dus dat, dat komt dus uit het onderzoek wat uit Europa komt. Hè, de echte veldexperimenten. En ja, die zijn ook op Nederland van toepassing. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook veel mensen die al zeggen, ja, het is nu al zo ingewikkeld, hè, om die doelen te halen. Kan dat wel? Kunnen we het nog strenger maken? Ja, dat snap ik. Maar ja, de natuur die stelt natuurlijk zijn eigen eisen, hè, en die houdt geen rekening met ons. En ja, je ziet gewoon de effecten. Dus ja, dat het strenger is en dus ook zal moeten, ja, dat geeft de natuur in ieder geval aan. Maar wat wij vooral zeggen, hè, niet alleen ik, is van probeer eerst nou eens de maatregelen in te voeren en uit te voeren ook die nu al afgesproken zijn. Dan gaan we misschien al met 40% omlaag. En ga dan kijken wat je verder nog kunt doen. En dan ben je ook al een aantal jaren verder en dan hebben we ook weer meer kennis. Ja. Hoe onderzoek je eigenlijk hoeveel stikstof een natuurgebied kan hebben? Ja, dat gebeurt bijvoorbeeld in Schotland. Daar hebben ze een heide. En elk jaar wordt daar verschillende hoeveelheden op een klein stukje heide wordt daar stikstof opgedaan. En dat laat je dus steeds verder oplopen en dat doe je jaar na jaar. En het eerste stukje krijgt geen stikstof, het tweede stukje een beetje en de volgende een beetje meer. En als dat jaar na jaar doet, kun je kijken, wat verandert er nou aan die heide? Verdwijnen de plantensoorten? Nou, daar kijken ze naar. En op het moment dat de plantensoorten verdwijnen, dat is eigenlijk je plafond, dat is je grenswaarde. Daar wil je beneden blijven. En dat kun je dus voor op andere plekken in Europa, voor andere vegetatie doen. En op die manier krijg je dus een idee wat het maximum kan zijn. Ja, en dat maximum schuift dus naar beneden, want dit is natuurlijk niet het eerste onderzoek hiernaar. Nee, klopt. En over 10 jaar komen we weer met een update uit Europa. En de verwachting is ook dan dat het nog lager wordt. Dus nog moeilijker de doelen te halen vallen. Maar dat heeft te maken met dat je dus dit langjarig moet doen. En dat we dus steeds meer leren daarvan. Hè, wat bijvoorbeeld 10 jaar geleden leek van, nou, dit is voldoende. Maar ondertussen hebben we er 10 jaar langer stikstof op gegooid. En die stikstof, die verdwijnt niet. Die blijft in de planten, die blijft in de bodem. He, die raak je dus eigenlijk niet kwijt. En dat betekent dus dat het zich opstapelt. En dan kun je wel bedenken dat als jij 10 jaar bijvoorbeeld 1 kilogram erop gooit, of 20 jaar 0,5 kilogram, dat eindigt uiteindelijk allebei bij 10 kilogram. Maar bij 20 jaar duurt het langer. Mm-hmm. Dus je bereikt pas later die grenswaarde. En zo lang moeten wij dus onderzoek doen. En daarom gaan die waarden dus omlaag. En verwacht ik ook dat dat in de toekomst nog verder omlaag zal gaan. Ja, want ik zie ook in uw rapport dat de berekeningen aan de conservatieve kant zijn, hè? Ja, klopt. En dat heeft deels met de berekeningen te maken en deels dus met de verwachting die wij hebben van dat het over 10 jaar dus nog strenger zal worden, omdat we dan meer weten. Maar het is ook zo, uit Europa komt geen getal. He, zoals bijvoorbeeld, pak een beet 7 of zo kilogram. Maar daar komt een range, bijvoorbeeld van 5 tot 10 kilogram uit. Maar met een range kunnen we niet rekenen en kun je ook moeilijk beleid op baseren. Dus wat hebben wij gezegd? Wij hebben in Nederland modellen. Die kunnen die berekening ook maken en die passen we ook toe. Mm-hmm. En die modellen die geven vaak nu een hogere uitkomst dan de range. Dus bijvoorbeeld het model berekent 15 kilogram. Ja. En de range is 5 tot 10 kilogram. Dan wordt het 10 kilogram. Dat is wat wij afgesproken hebben in Nederland. Maar in Europa wordt vaak gezegd, nou nee, wij pakken een gemiddelde van de range. En dan kom je dus op 7,5 kilogram en lager uit. Dus eigenlijk zijn wij best wel conservatief daarin. Dat zijn een hoop cijfers, maar de conclusie is in ieder geval dat u verwacht dat het nog strenger gaat worden en dat we voorlopig niet van strenge stikstofmaatregelen af zullen zijn. Heel hartelijk dank, Wieger Wamelink, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit. En dan gaan we we naar de Vuelta. Daar is net gefinished in de zesde etappe, Sebastian Timmerman. De ritzegen gaat naar Sepp Kuss, de Amerikaan in Nederlandse dienst. Want hij rijdt voor Jumbo-Visma. 28 jaar uit Durango is hij afkomstig. Een harde werker voor de ploeg. Verzet altijd veel arbeid. Won in het verleden al eens een keer een rit in de Vuelta. Ook trouwens in de Ronde van Frankrijk. En doet dat nu voor de tweede keer dus in de Ronde van Spanje. Op de flanken van Pico del Buitre. Lenny Martinez, de jonge Fransman. 20 jaar jong uit Cannes. Is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij wordt tweede in de etappe op 26 seconden van Kuss. En verovert het rood, neemt het over van Remco Evenepoel. Die een heel moeilijk moment had een kwartier geleden. Zich wel weer heeft herpakt. Vingegaard en Roglic, de twee andere kopmannen van Jumbo-Visma. Ploeggenoten dus van Sepp Kuss, zijn inmiddels binnen. Gaan tijd terugpakken op de Belg Remco Evenepoel. Vorig jaar winnaar in de Ronde van Spanje. Vandaag verliest hij in deze zesde etappe tijd op Roglic en op Vingegaard. Om precies te zijn, 31 seconden. Want Evenepoel komt op dit moment over de streep. Loopt schade op dus. Is zijn rode trui kwijtgeraakt aan Lenny Martinez. En zo is Jumbo-Visma de grote winnaar van de dag. Ritzegen met Kuss. En het zijn Roglic en toerwinnaar Vingegaard die tijd terugpakken in het algemeen klassement. Gaan we naar de ANWB, de situatie op de weg. En daar zit Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Middag, Dielke. Er zaten bijna 500 kilometer file. Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan in het zuidwesten van het land. En de file met de meeste vertraging die staat op de A20 bij Rotterdam, richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk. 3 kwartier oponthoud door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er is op dit moment een landelijke storing in het communicatiesysteem van de hulpdiensten. Meldkamers kunnen daardoor niet op een normale manier communiceren met politie, brandweer en ambulancepersoneel op straat. Het is nog niet duidelijk hoe lang die storing gaat duren. President Ramaphosa van Zuid-Afrika heeft vol afschuw gereageerd op de brand in een flatgebouw in Johannesburg. In het gebouw zaten vooral daklozen, mogelijk wel 200. Correspondent Saskia Houtuin. Terwijl familieleden wanhopig op nieuws wachten over het lot van hun geliefdes, blijft het dodental maar stijgen. De teller staat inmiddels op ruim 70 overledenen. Er is ook woede, want hoe heeft dit kunnen gebeuren? De brand staat symbool voor het woonprobleem waar Zuid-Afrika mee kampt. Zo kon het gebeuren dat honderden migranten uit andere delen van Afrika opeengepakt zaten in deze kleine flat, zoals er zoveel zijn in het land. Deze gebouwen, vaak illegaal gekraakt, worden uitgebuit door criminelen. Nog voor alle lichamen zijn geborgen klinkt daarom al de roep voor verandering. Want, zo is iedereen het erover eens, dit kan zo niet langer. En deze bekende stem horen we voortaan niet meer op de radio. Tussen Naarden en Knoop en Diemen bijna een half uur oponthoud. Jolande van der Velde was dat. Van de ANWB, tientallen jaren was ze te horen met de files. Op deze afdeling ruim 30 jaar, maar dat begon dan met de omroep West en Noord-Holland. En bijna 25 jaar bij Radio 1, 2 en 3. Ik was een beetje aan het pensioen toe. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Rond deze tijd wordt een gekraakt kantoorpand in de Wetstraat in Brussel ontruimd. Het gebouw wordt al maanden bezet door asielzoekers. Gisteren zei de Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie dat alleenstaande mannen voorlopig geen opvangplek krijgen als ze asiel aanvragen. In België is een groot tekort aan opvangplaatsen. Correspondent Aida Brands is ter plaatse in de Wetstraat. Aida, hoe verloopt de ontruiming? Ja, er zijn op dit moment ongeveer 200 demonstranten die voor de deur staan. En er is een activiste aan het woord die nu wat meer bekend gaat maken over wat ze gaan doen. En dat is dat ze de boel gaan barricaderen. Ze gaan zichzelf opsluiten in het kraakpand. Volgens de activisten is er gewoon simpelweg geen andere oplossing voor de bezoekers. Ze kunnen nergens anders slapen. Het is dit kraakpand of de straat. De politie is aanwezig, maar nog niet in grote getalen. Ze hebben net aangekondigd het fietspad wat hier langs het kraakpand loopt straks vrij te maken. Maar vooralsnog lijkt dat onmogelijk. En het is ook wel, het kraakpand staat gewoon midden in de Wetstraat. En de Wetstraat is echt het politieke hart van Brussel. Met aan de ene kant de Europese instituties. En aan de andere kant de Belgische regering die er zetelt. Zo. En mensen, je zegt net, het is dit pand of de straat. Er zijn geen andere opties voor deze mensen? Nee, het is eergisteren is eigenlijk bekend gemaakt door staatssecretaris De Moor dat alleenstaande mannen voortaan geen aanspraak mogen doen op de asielopvang. Dat betekent dat de mannen die hier nu in het kraakpand zaten gewoon op straat moeten en voorlopig ook op straat zullen moeten blijven. Ja. Wat zijn de reacties eigenlijk op het plan van de staatssecretaris? Nou, zoals je nu hier kunt horen, best wel veel woedende reacties. Er is heel veel verontwaardiging, want het is een verplaatsing van het probleem, vinden niet alleen activisten, maar vindt ook de Brusselse regering. Zij zijn gewoon bang dat de komende maanden alleen nog maar meer daklozen op straat komen. En daar biedt staatssecretaris De Moor volgens hen absoluut geen oplossing voor. Dankjewel, correspondent Aida Brands in Brussel. Morgen verandert er nogal wat op de radio. Luisteraars van Radio Veronica en Radio 10 moeten even zoeken naar de nieuwe frequentie van hun favoriete zender. En fans van Sublime moeten zelfs overstappen van de oude FM naar het digitale DAB+. Net als de meeste luisteraars van Slam. Want die zenders moeten morgen plaatsmaken voor twee nieuwkomers. En een van die nieuwkomers is Radio for All. En de creatieve baas van dit nieuwe station is Giel Beelen. Goedemiddag, Giel. Hey, Joke, goedemiddag. Ja, ik zeg er gelijk bij, want de naam is echt maar tijdelijk, hoor. Want zo creatief is hij niet. Maar we wilden gewoon toch alvast wel een naam lanceren. We gaan een beetje een laboratorium zijn. Vanaf januari, dan, bam, lanceren we echt het station met de uiteindelijke naam. Maar ja. Hoe het echt gaat heten. Maar nu al dus die naam Radio for All, die tijdelijke naam. Maar frequentie, hè, bij de veiling in juli ging die naar weer een andere naam, Financial News Radio. Dat is nu dus Radio for All geworden en dat is dan ook weer tijdelijk. Maar waarom die switch? Kijk, zij hebben meegedaan. Ik zeg zij, toen zat ik er nog niet bij natuurlijk, met de veiling. En dat zal in eerste instantie echt wel over het kavel van BNR, Business News Radio, zijn gegaan. Dat werd toen wat duur en lang van kort. Ineens hadden ze een kavel wat vrij was. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar dan mag je doen wat je wil. Mm-hmm. Dus muziek uitzenden, En toen werd het voor mij ook wel interessant, want er gebeurde op zich weinig bij die FM-veiling, los van wat je net een beetje noemde. Dus ik legde contact met die organisatie en ik raakte in gesprek. En ik voelde aan alles dat zij ook zoiets hadden van wow, we kunnen veel meer doen dan we eigenlijk dachten. Dus we hebben samen gebrainstormd en ik was heel erg blij dat zij open stonden om toch echt wel te gaan kiezen voor een hele nieuwe manier van radio maken. Ja, dan wordt het dus niet alleen maar financieel nieuws, of bedoeld voor mensen die van financieel nieuws houden of daar alles over willen Zeker weten, niet. Maar voor all dus. Zeker niet. Ja, inderdaad. En er zal ook absoluut wel een financieel programma komen. Zoals er ook een programma komt over sport of over koken. En heel veel muziek dus ook, want dat mag ook zeker gedraaid worden. En daar waar normaal gesproken één zender echt kiest voor één bepaald genre, wordt dit, vooral, de naam zegt het al, het station waar je op dinsdagavond een rockprogramma hoort, op woensdagmiddag een hiphopprogramma. En je kan je er iets bij voorstellen. Nou, jullie nemen de frequentie zeg maar over van Sublime. Hè? Die zender moet morgen digitaal verder. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer die ging vanmiddag even kijken in de studio bij Sublime op de laatste dag van die jazz- en soulzender op de FM. En ik ben hier in de wereld van funk, soul en jazz. Dat staat hier tenminste op de muur geprojecteerd. Op deze 31ste augustus. En dat kan geen toeval zijn. Dit is natuurlijk wel een datum die voor radiofreaks op leeftijd nog altijd pijn doet. Timex tijd op Radio Noordzee is nu 7 uur. Voor de allerlaatste maal nieuws op Noordzee Internationaal. Hier is Gerard Smit. Goedenavond. Om 8 uur precies zal Radio Noordzee haar zenders sluiten. Hiertoe genoodzaakt door een wijziging in de Nederlandse wetgeving. Is het laatste uur. Angelique Houtveen, ja, ken je klassieken 31 augustus? Wat is dat voor datum? 49 jaar geleden, weet je dat nog? Moet ik even goed nadenken. Het is niet The Day That Music Died, toch? Nou, een beetje wel. Ja. Veronica en Noordzee eindigden toen, hè? Ja, is voor mijn tijd. Wel veel gesprek gehad met Tineke de Nooy. Dat was mijn eerste radioklus. En die had het altijd over Veronica en het schip en alle oudgedienden die daar langskwamen in de studio. Ja, en toen s'avonds om 6 uur ging Floep die zender eruit. Dat gebeurt vanavond om 12 uur eigenlijk met jullie ook. Weg van de FM. Ja. Ja, ik weet ook niet hoe het gaat. Of er echt letterlijk een stekker uit wordt getrokken en een nieuwe wordt ingezet. Maar we zijn wel weg. Moet je dan een traantje laten? Een heel kleintje. Want we stoppen natuurlijk niet. Jullie gaan alleen weg van de FM. Maar ja, je verliest misschien wel heel veel luisteraars. Dat is een goede kans, inderdaad. Er luisteren nog steeds heel veel mensen via de FM. Dus grote kans dat we wel wat mensen gaan verliezen. We proberen echt ons best te doen om iedereen naar ons toe te trekken. Let op, als je in de auto stapt of in je slaapkamer nog een ouderwetse radio hebt staan, Sublime is sinds 1 september alleen digitaal te beluisteren. Download de Sublime. De afgelopen 3 weken hebben we echt campagne gevoerd. We hebben heel veel gratis DAB Plus radio's weggegeven. Zowel wekkerradio's, portable radio's, FM-transmitters voor in je auto. Om te zorgen van, nou ja, dan, om toch mensen te laten luisteren. Op dat dat genoeg is voor in ieder geval een grotere meerderheid. Wat gaat er zo buiten gebeuren? Ja, we hebben een Sublime Drive-in. Dus vandaag is de laatste dag nog op de FM. Als mensen in de auto geen FM hebben, kunnen ze naar ons toe komen rijden. En dan zorgen wij ervoor dat we een FM-transmitter inbouwen. Hoi. Goedemiddag, mevrouw. U dacht, ik kom met de auto maar even hier naartoe? Ja, dat dacht ik zeker. Waarom? Nou, omdat ik het aanbod kreeg dat ze me zouden helpen, dat ik toch Sublime kan blijven ontvangen. En ik vind Radio 1 soms ook wel leuk, maar liever Sublime toch, ja. Oh ja? Ja. Weet u dat zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Hier, nog een vaste luisteraar. U denkt van, ik kan het zelf niet. Nee, inderdaad. Want heeft u een hele oude radio? Nou, het valt op zich wel mee, maar cassettebandjes? Nee, dat niet meer, nee. Nee. CD-speler? Nee, ook niet meer. Nee, nee. Wat is het leven zonder Sublime? Een stuk stiller. Hey meneer. En bent u blij met DAB Plus? Ik wist niet wat het was. En dat vindt u maar knap ingewikkeld. Ja, en ik ben blij dat zij dat ook dan voor je regelen. Want het is inderdaad niet makkelijk. Met oude auto's vooral. Wat ga je nou vannacht doen om 12 uur? Ja, ik ga wel eventjes luisteren. Kijken gewoon hoe dat dan klinkt. Of er nog een soort knal komt of zo. En zeker omdat er straks vanaf 1 september ruis op de lijn is, begreep ik. Dat onze opvolger heeft nog niks. Die is er nog niet klaar voor. Die is nog niet klaar voor. Ik denk, had ons dan even laten zitten. Maar goed, die zendt ruis uit. Of gewoon stilte wellicht. Dus ik wil wel horen hoe dat dan klinkt, die overgang. Of dat goed gaat allemaal. Het was DJ Angelique Houtveen van Sublime. En Giel Beelen, zij is dus benieuwd, wat is er vannacht te horen? Is het ruis, is het stilte? Want jullie gaan dus niet meteen uitzenden. Nee, het is vreselijk. Want mijn radio hart bloedt ook wel, hoor. Mm-hmm. Ik had een heel leuk programma samengesteld met Sublime-achtige muziek. Een beetje een zachte landing. Het is een wat technisch verhaal, maar er zijn een paar zenderexploitanten die dus zeg maar echt het naar de FM toegooien met antennes en zo. En daar moet je gewoon gelijk een 12-jarig contract mee afsluiten. En een bedrag van zo'n 80.000 euro per maand. En wij gaan het helemaal anders doen. Dus we weten gewoon nog niet met wie we dat gaan doen. Ik kan ook niet even zeggen, doe even een maandje dit of een maandje dat. Dus wij gaan letterlijk niks uitzenden. Dus ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik verwacht gewoon een soort ruis. En er is ons verteld dat uiteindelijk op het moment dat we de zenders weer aan gaan gooien in november, dat mensen dat snel genoeg te weten komen. Kijk, heel eerlijk, wat wij gaan doen is toch niet echt voor de Sublime luisteraar. Dus wij zullen echt opnieuw harten moeten gaan veroveren. En dat gaan jullie dus proberen vanaf november en dan januari de definitieve naam. Absolutely. Ja. Dankjewel, Giel Beelen. Zometeen, jongerenorganisaties gaan nauwer samenwerken om hun stem beter te laten horen in Den Haag. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het is tijd voor het nieuws, hier is Jan van der Putten. Eieren van hobbykippen in Sliedrecht en de rest van de Alblasserwaard zitten vol PFAS, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en NRC. In Sliedrecht kan het eten van 1 of 2 eieren per week al schadelijk zijn voor de gezondheid. Social media platform TikTok heeft honderden accounts met Chinese propaganda verwijderd. Eerder deze week verwijderde Meta, moederbedrijf van Facebook, bijna 9000 accounts die gelinkt werden aan een Chinees spamnetwerk. De Amerikaanse hardwarefabrikant Nvidia moet toestemming van de overheid hebben om zijn modernste chips aan bepaalde landen in het Midden-Oosten te verkopen. Eerder beperkte de VS de verkoop al aan China en Rusland. En in 1,5 jaar tijd hebben plastisch chirurgen ongeveer 100 mensen moeten opereren die ernstig gewond waren geraakt door een hondenbeet. Veel van de slachtoffers zijn kinderen, meldt 1Vandaag. De chirurgen willen strenge landelijke regels voor eigenaren van dat soort honden. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Het is druk, 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het zuidwesten van het land. Het heeft ook te maken met de afgesloten A29 bij Willemstad en bij de Heijnoordtunnel. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg een uur op onthoud. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Knopen de Hocht en Afrit Volkerswaard 20 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 bijna een uur op onthoud. En bij Rotterdam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Krooswijk 3 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En Gerrit Hiemstra is hier voor het weer. En Gerrit, dit is de laatste dag van de meteorologische zomer. Ja. En wat voor zomer was het? Nou, dat zal veel mensen verbazen, denk ik. Want er is veel geklaagd over het weer deze zomer. Maar toch is het een zeer warme zomer geweest. Het is ook een gemiddeld natte zomer geweest. Dus helemaal niet zo bijzonder nat. En ook zeer zonnig. En dat is toch wel bijzonder, want ja, vooral in juli is het natuurlijk nat geweest, ook in augustus wel, maar vooral juni was een hele droge en zonnige maand. Nou, qua temperatuur zitten we ongeveer bijna een graad boven het gemiddelde. En daarmee staat deze zomer ook in de top 10 van warmste zomers op plaats 7. Nou, qua neerslag is er iets meer dan de gemiddelde hoeveelheid gevallen. Zo'n 240 mm is er gevallen in totaal. Nou, gemiddeld is 224. En het is zeer zonnig geweest, maar dat komt vooral op het konto van juni. Want dat was een record zonnige maand. En ja, in het verhaal, het artikel van het KNMI wat erover geschreven is, staat ook dat, dat deze zomer past in het veranderende klimaat. Dus een grillig neerslagpatroon. Langdurig droge natte periode, die wisselen elkaar af. En tegelijkertijd meer zon en ook warmer. En vandaag, om even de brug naar vandaag te maken, was ook wel een beetje een, ik weet niet of je het grillig kan noemen, maar ook een beetje nat en een beetje zonnig. Een beetje van alles wat. Ja, het was wel een grillige dag inderdaad, met buien. Ook pittige buien, maar tegelijkertijd ook zon. En nou, we krijgen nog wat meer regen. Vooral vannacht en morgen zal het in het zuiden van het land, de zuidelijke helft van het land, gaan regenen. En dat zal ook het langst aanhouden in het zuidoosten, want het trekt heel langzaam naar het oosten weg. In het noorden is het waarschijnlijk droog, met opklaringen en wat zon. Temperatuur is zo'n 18 tot 22 graden. Ja, en daarna, dan hebben we zaterdag nog een beetje een tussenbeide dag. Met bewolking kan ook wat 's ochtends vooral mistig zijn. Later komt de zon er wel bij. En dan krijgen we een week met weer mooi nazomerweer. Echt nazomer. Met temperaturen die omhoog gaan naar zo'n 25 graden na het weekend. Zo. En ja, droog en veel zon, dus genieten. Gaan we doen. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Leren mediteren? Zen.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Jongeren worden te weinig gehoord in de politiek, terwijl ze tegen grote problemen aanlopen. Het vinden 8 jongerenorganisaties. In een gezamenlijk manifest roepen ze een nieuw kabinet op in actie te komen op thema's die voor hen belangrijk zijn. En bij mij hier in de studio is Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad, ook betrokken bij dit manifest. Goedemiddag. Goedemiddag. 11 thema's hebben jullie uitgekozen. Welke voeren de lijst aan? Nou, het belangrijkste punt is dat je niet kan kiezen tussen onze 11 punten. Wij vinden het heel erg belangrijk dat in alles wat er speelt, dat jongeren worden meegenomen en dat er een overkoepelende strategie gaat komen voor jeugdbeleid. Wat je nu ziet is dat er heel veel pleisters worden geplakt. Dat is waar een punt 1 een nationale jeugdstrategie is. We willen een overkoepelende strategie voor jeugdbeleid om ervoor te zorgen dat alle problemen worden aangepakt. Maar om er toch nog een paar uit te lichten, dan moet je denken aan een punt over de financiële positie van jongeren. De helft van de jongeren kon eind 2022 niet of nauwelijks rondkomen. Dat vonden we super zorgwekkend toen dat cijfer naar buiten kwam. Dus we willen graag dat jongeren weer een sterke financiële positie hebben. En dan hebben we aanbeveling gedaan aan politieke partijen om bijvoorbeeld te kijken naar het wettelijk minimum jeugdloon of om te kijken naar het verminderen van jeugdwerkloosheid. En jullie zijn bang dat een nieuw kabinet straks niet op deze thema's of te weinig op deze thema's in actie komt. Waarom? Wat je merkt is dat op het moment dat het kabinet valt, moet er op een hele korte tijd moet een hele hoop gebeuren. Dus er zijn een hele hoop verschillende belangenorganisaties die allemaal proberen mee te praten. En omdat jongeren van zichzelf niet super goed georganiseerd zijn en die routes niet zo goed kennen, word je snel als jongeren vergeten. Dat is waar we als jongerenorganisaties de handen in één hebben geslagen. Zodat we met z'n achten echt een sterk geluid konden neerzetten onder de naam Het Jonge Geluid. En zo voor zorgen dat onze belangen wel worden meegenomen aankomende verkiezingen. Nou zijn de thema's, want het zijn er 11, zeiden we net al. En ik zat daar ook even naar te kijken. Nou, dan heb je het ook over bijvoorbeeld het woningtekort. Je noemde het al, jeugdzorg, klimaat. Zijn dat nou niet dingen waar ook juist veel politici van links tot rechts al mee bezig zijn? Ja, klopt helemaal. We hebben expres een manifest gemaakt zonder een hele duidelijke politieke kleur. In principe zou elke politieke partij onze punten kunnen overnemen in een verkiezingsprogramma. Maar waarom we dit alsnog hebben gedaan, is heel veel mensen zijn met ons eens. Heel veel mensen die kunnen zich herkennen in de aanbevelingen die we doen. Maar er zit gewoon niet genoeg prioriteit op. Dus vanaf vandaag zagen we super hard campagne voeren. Zodat jongeren wel die agenda kunnen zetten. En dat ze niet worden vergeten. Dus dat er niet van die kleine oplossingen komen voor jongeren en dat ze af en toe hier en daar worden ingefloten. Nee, dat ze structureel beter worden behandeld in de politiek en structureel beter worden meegenomen. Want wat voor klachten hoor jij over van andere jongeren over het huidige politieke beleid? Er zijn een aantal thema's die bijvoorbeeld ook naar voren komen vanuit peilingen van de RIVM en Eén Vandaag. Dan moet je denken aan geldzorgen. Heel veel jongeren die hebben moeite om hun rekening nog wel te kunnen betalen. Iets wat ik ook heel vaak tegenkom is zorgen over wonen. Ik stond op een verkiezingsfestival in maart en er was stipt op één kwam een jongen naar me toe. Ja, ik heb geen idee hoe ik ooit nog het huis uitga. En als laatste, hele grote, is ook wel echt het klimaat een zorgen van jongeren. Nu dat de verkiezingen eraan zitten te komen, worden een hele hoop dingen als controversieel of niet controversieel verklaard. Wat een hele belangrijke transitie nog verder zou gaan vertragen als we niet aanstaande november met z'n allen keuzes maken voor het zorgen dat ja, de verkiezingen wel leiden tot ook een goede klimaattransitie. En hoe zou dat er nou praktisch uit kunnen zien dat jongeren meer een stem krijgen in de politiek? Ik denk dat het stukje te maken heeft met politieke inspraak. Dus dat jongeren moeten meepraten over verkiezingsprogramma's. Dat de politieke partijen ook de input die wij hebben gestuurd echt serieus nemen. Het heeft ook te maken met jongeren op de lijst zetten. Ervoor zorgen dat de Tweede Kamer ook echt een afspiegeling is van de samenleving. En dat er dus ook jonge mensen op een verkiesbare plek komen op de lijst. Is toevallig ook vandaag een manifest voor uitgekomen van Stem op een Jongere. En ik denk dat ook breder een maatschappelijke opgave ligt. Want we kunnen niet alleen met verkiezingen jongeren betrekken en aanhaken. De overheid moet het ook daarna doen. En ik denk dat iedereen die luistert, ook al ben je geen politicus, er ook een verantwoordelijkheid voor heeft. Want je bent misschien docent, ouder, jongerenwerker of iemand die dicht bij een jongere staat. En ook jij kan jongeren aanmoedigen om te gaan stemmen op 22 november. En om politiek betrokken te zijn bij of een maatschappelijke jongerenorganisatie of een politieke jongerenorganisatie. Dankjewel, Kimberly Snijders van de Nationale Jeugdraad. De komende jaren moet zoveel aan het spoor worden gewerkt dat veel vaker overdag, door de weeks en buiten de vakantie zal gebeuren. ProRail, de beheerder van het spoornet, waarschuwt daarvoor. Werkzaamheden werden altijd gepland op momenten dat zo weinig mogelijke reizigers daar last van hebben, maar dat lukt niet meer altijd. Op dit moment ligt het treinverkeer 13 dagen stil tussen Almere en Dronten, omdat het spoor daar wordt vernieuwd. Een reportage van verslaggever Matthijs van der Wiel. Een geel gevaarte komt stapvoets aanrijden over het te vervangen spoor. Daar waar die man met die groene helm staat, daar zie je nieuwe dwarsliggers liggen. Die worden opgepakt en naar onder in de trein gebracht. Een geel monster op het spoor. Een gele werktrein. Indrukwekkende, ratelende machine. Hier is de spoorstaaf losgeschroefd. Wordt opgetild. Dan is er eerst de machine die haalt de oude dwarsliggers eruit. En vervolgens legt de machine nieuwe dwarsliggers erin. En dan legt het spoor weer terug. Dat gaat automatisch. Ja, mooi toch? Zo. En met welke snelheid? Dat doen we hier met 225 meter per uur. Wij draaien 12 uursdiensten, dus 2,5 kilometer per dag. Dat kan ook dag en nacht? Dat kan. Heb je alleen twee keer zoveel mensen nodig. Koen van Kanenburg van ProRail. Waarom was dit nodig dat dit nu gebeurt? Het traject van de Flevolijn bestaat zo'n 30, 40 jaar. En dan is het echt hoog tijd om groot onderhoud te doen. Anders? Nou ja, het moet veilig blijven en betrouwbaar blijven. Daar rijden hele zware treinen hard overheen. Dag in dag uit. Elke paar minuten. Dus dat slijt en dan moet je dat onderhouden. En dit is maar een klein stukje, dit moet door het hele land gebeuren de komende jaren? Ja, dat is een vol continu proces. We hebben 7000 kilometer spoor in Nederland. Maar daarnaast ook werk om te zorgen dat er meer capaciteit op het spoor komt. Dit gebeurt nu nog hier, net in de laatste week van de zomervakantie van Regio Noord. U kunt dat het komend jaar niet meer op die manier plannen. Waarom niet? Nou, we proberen altijd in reizigersluwe periodes, zoals we dat noemen, als mensen op vakantie zijn of als ze lekker weekend vieren of in de nachten, werk te doen. Alleen de hoeveelheid werk neemt zo gigantisch toe in een paar jaar tijd, zo al met 40%. 40%. Dat is gigantisch veel werk. En we hebben in Nederland, ook in de spoorsector, personeelstekorten. Dus de mensen om dit te doen zijn beperkt. Het enige wat je dan kan doen is gaan draaien aan de knop van wanneer laat je mensen werken. En dat is wat we gaan doen. En daarom gaan we op werkdagen, overdag, aan het werk buiten vakanties. Dus veel reizigers met de bus het komend jaar? Nou, volgend jaar 2024 gaan we in Friesland rondom Leeuwarden heel veel werk overdag doen. Dat zal in juni en begin van juli plaatsvinden. De jaren daarna zal dat alleen maar toenemen, wordt het meer. Is uw doel niet om de overlast voor de reiziger maximaal te beperken? Absoluut, ja. Je wil zo min mogelijk reizigers teleurstellen. Dan zou ik zeggen, stel wat uit, doe niet alles tegelijk. Heel veel werk kan niet uitgesteld worden, want uiteindelijk wil je storingen en onveilige situaties voorkomen. Er lagen oude dwarsliggers en oude rails en een paar minuten later is de gele machine ons voorbij gereden. En liggen er nieuwe dwarsliggers en nieuwe rails. Patrick Hoeflaken, de projectleider. Wat merkt u van de krapte? Want ProRail zegt, wij kunnen niet meer altijd rekening houden met de reizigers. Het staat zeker onder druk, ja. Voornamelijk de vakantieperiodes. Dat zijn wel echt hele drukke momenten. Terwijl je de mensen ook vakantie moet gunnen. Nu hier tussen Almere en Lelystad ligt het treinverkeer stil. Zou dit ook in een weekend kunnen? Niet deze afstand. Het liefst dat je die machine op het moment dat je hem aan hebt gevoerd. Wij halen onze machines uit Oostenrijk. Het kost veel geld om ze hier naartoe aan te voeren. Kan niet beter doordraaien. Ja, hoe meer dagen je hebt, hoe meer je kan doen. Volgens mij ligt er genoeg werk en kunnen wij wel weken bezig blijven. Wel fijn voor u en voor uw mensen als ze straks het minder in de nacht en in het weekend moet. Heb je normalere werktijden? Ja, zeker weten. Van het spoor naar de weg, Edwin Gerritsen. Het is vrij druk met 450 kilometer file. De meeste vertraging is in het zuidwesten van dat land. De langste file staat op dit moment op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Bokstel en Waardenburg een uur oponthoud. De kogel is door de kerk. Lewis Hamilton blijft nog minimaal 2 jaar in dienst van Mercedes. Grote verrassing is dat niet. De Brit had al meerdere keren laten weten dat hij graag wilde blijven bij zijn team. En ook zijn ploeggenoot George Russell blijft. Beide mannen hebben getekend tot eind 2025. Sepp Kuss heeft de 6e etappe van de Vuelta gewonnen. Hij kon op de slotklim wegrijden bij zijn medevluchters en kwam solo over de streep. In de strijd om het algemeen klassement heeft Jumbo-Visma een dreun uitgedeeld aan Remco Evenepoel, die de rode leiderstrui moest afstaan. Lenny Martinez is de nieuwe leider in het algemeen klassement. En weer nieuws rondom de kusrel. De moeder van Spaanse bondsvoorzitter Rubiales is na een korte opname uit het ziekenhuis ontslagen. De vrouw ging als steun voor haar zoon in hongerstaking, die de afgelopen weken behoorlijk onder vuur ligt. Die zoon dus vanwege een ongewenste kus op de mond van voetbalster Hermoso. De oudere vrouw voelde zich woensdag niet goed en ging naar het ziekenhuis. Maar diverse Spaanse media melden nu dat ze samen met haar zoon de kliniek heeft verlaten. Dielke Teertstra, Nieuws en Co. In het zuiden van Afrika lopen evenveel olifanten rond als in 2016. Bijna 230.000 zijn het er. Blijkt uit een van de uitgebreidste tellingen ooit. Christian van der Hoeven is bioloog van het Wereld Natuurfonds dat die telling ondersteunde. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het aantal Afrikaanse olifanten is dus stabiel gebleven. Is dat nou goed of slecht nieuws? Dat vinden wij goed nieuws. Waarom? Omdat de bedreigingen voor de olifant altijd maar toenemen. Meer bevolkingsgroei, meer druk op het landschap, meer klimaatverandering. En als je met die grote druk gewoon nog steeds een stabiele populatie hebt, dan doe je het toch goed. Want in wat voor gebied is deze telling gedaan? Ik begreep dat het in 5 landen is geweest. Wat voor gebied is dat? Ja, dit is wat ze noemen het CASA Transfrontier Conservation Area. Dat is een 5-landen gebied dat heel veel natuurlijke natuurparken omslaat en grote rivieren. Het heet het Kavango-Zambezi-gebied. En daar zijn 5 landen die hebben besloten om gezamenlijk de handen ineen te slaan om de natuur daar te beschermen, maar ook de economische ontwikkeling te stimuleren. En dat is een gebied waar die olifanten leven zonder hekken, dus eromheen. Precies. Nou, er zijn wel hekken, maar het is een gebied waar ze vrij doorheen kunnen lopen. Even groot als Frankrijk, 520.000 kilometer, vierkante kilometer. Dus echt enorm groot. En hoe tel je die olifanten dan? Ja, dat is nog best wel ingewikkeld natuurlijk. En zeker als je op zo'n groot gebied zit. En die dieren die bewegen natuurlijk. Dus het idee is, je moet zoveel mogelijk simultaan tellen. Dus 5 landen hebben tegelijk geteld met 8 vliegtuigen. En daar zit aan elke kant van de vliegtuig zit 1 iemand. Die zit naar beneden te kijken en te tellen. En ook digitale foto's te maken als het hele grote groepen zijn. En dan vlieg je een raster over het land. En dan tel je alle olifanten die je ziet. Zo kom je tot je telling. Maar dan ben je wel even bezig als je 230.000 olifanten moet tellen. Dan ben je even behoorlijk bezig. Ja, het team was ook echt 50 man groot. Ze hebben er 2 maanden over gedaan om het grootste deel van het gebied te beslaan. Dat is een enorme prestatie, ja. En wat maakt deze telling nou zo bijzonder? Want er zijn natuurlijk meer dierentellingen. Ja, nou wat het probleem is vaak met tellingen van dieren is dat ze of per nationaal park gedaan worden, of per land, of een keer per gebied. En vaak met verschillende methodes, waardoor je ze onderling niet kan vergelijken. En we wilden voor dit specifieke gebied, wilden die landen zelf graag zien dat er een uniforme telling was, waardoor je een goede, zoals dat moet in het Engels, een benchmark, een basistelling hebt, waar je weet wat de aantallen zijn die op dat moment daarvoor komen. En dat is gelukt nu? En dat is nu gelukt, ja. Met vlag en wimpel zelfs, ja. Is te lezen in dat rapport dat er ook dode dieren zijn meegeteld. Waarom? Ja, nou wat ze doen is, als je het aantal dieren weet dat in een bepaald gebied leeft, en je telt ook de karkassen die je vindt, of zelfs de geraamtes, dan weet je wat het percentage is van een populatie die overleden is. En dat percentage zegt je iets over de gezondheid van van die populatie olifanten. Normaal is dat rond geloof ik de 4-5%, het exacte aantal weet ik niet, maar in dit geval was het bijvoorbeeld 10%, dan is het hoger, dus dan zie je meer dode dieren dan je zou verwachten bij dat aantal populaties die daar rondlopen. En dat betekent dat er iets aan de hand is. Dat kan van alles zijn. Dat kan droogte zijn, dat kan stroperij zijn, dat kan een ziekte zijn, maar dat vraagt dan om meer onderzoek. Ja. Begon u te zeggen, dit is goed nieuws, want het toont aan dat olifanten en menselijke activiteit onder bepaalde voorwaarden gewoon kan samengaan. Het aantal olifanten is stabiel gebleven. Toch kan ik me voorstellen dat je misschien nog liever een stijging had gezien. Wat zijn de bedreigingen voor Afrikaanse olifanten in dit gebied? Ja, nou de drie grootste bedreigingen zijn ook min of meer in die volgorde. Is leefgebied, vernietiging en versnippering door fragmentatie. Door ontwikkelende akkerbouw, groeiende bevolkingsdruk, steeds meer economische ontwikkelingen, grote infrastructurele werken. Daarnaast klimaatverandering, steeds meer droogte, seizoenen die veranderen, regenseizoenen die op tijd komt en soms ook zelfs overstromingen. Dat is een grote bedreiging. En als derde is de stroperij de grootste bedreiging voor deze olifanten. En ja, we weten dat die bedreigingen nu zijn. En als je dan ziet dat toch de populatie stabiel blijft, dan is dat nog steeds goed. Dus ja, je zou wel meer willen. Maar het is met name wat belangrijk is in dit geval, is dat de verdeling van de olifanten over zo'n groot gebied oneven is. Dus op bepaalde plekken is het heel druk, andere plekken is het leeg. En je zou willen zien dat dat beter verdeeld wordt. Is dat ook wat er misschien mee gaat gebeuren met deze nieuwe gegevens? Dat daar stappen in worden gezet? Ja, dat is bijvoorbeeld waar het Wereld Natuurfonds zich heel erg actief tegenaan zet, om te proberen die gebieden met elkaar te verbinden. Dat doen we door het aanleggen van corridors en door te proberen te zorgen dat olifanten vrijelijk kunnen bewegen van één plek naar een andere plek, om te zoeken naar voedsel en water bijvoorbeeld. Heel hartelijk dank voor de uitleg, Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds. De Amsterdam Fashion Week is in volle gang. En op de catwalks lopen dit jaar niet alleen modellen met maatje XXS. Er komen allerlei lichaamstypes voorbij. Size inclusivity noemen ontwerpers dat. Met als doel mensen met een grotere maat laten zien dat deze kleding ook voor hen is. En dat zij dus ook bij dit modefeestje horen. Psycholoog Esther Jansen, gespecialiseerd in eetstoornissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is het doel. Lukt dat ook? Ik denk dat daar best wel heel goed mee lukt. Ik vind het persoonlijk een hele goede zaak om meer diversiteit in gewicht, maar ook in andere factoren te laten zien op de catwalk. En hoe ziet u dan dat lukt? Nou, je ziet dat daar de laatste jaren veel meer aandacht voor is, voor meer diversiteit op het gebied van gewicht en lichaamsvormen. En dat zorgt ervoor dat mensen met overgewicht en obesitas meer acceptatie laten zien in hun eigen lichaam. Dat heeft een positief effect op de tevredenheid over hun lichaam. Mensen voelen zich, hebben zich misschien slecht gevoeld over hun lichaam. En nu zien ze het meer op meer plekken om zich heen. Op allerlei plekken. Mensen die er net zo uitzien als zij. En daardoor voelen mensen zich ook beter, zegt u. Ja. Ja, het is wat u zegt. Het is natuurlijk niet alleen op de catwalk. Hè. Mensen zien overal meer mensen met overgewicht op straat, in de supermarkt, op school. En dat samen maakt dat het meer aanvaard wordt. En dat je jezelf meer in andere rolmodellen kan zien. Nou blijkt ook uit eerdere cijfers van het CBS dat mensen met echt ernstig overgewicht tevredener zijn over hun lichaam. Is dat ook hier een gevolg van, denkt u? Dat we meer zware mensen zien in de media bijvoorbeeld? Nou, dat is natuurlijk de hele kritiek die een groep heeft op deze ontwikkeling. De stelling die wordt gedaan is door meer mensen met overgewicht te laten zien in de media en op de catwalk. Zorg je ervoor dat mensen met obesitas niet hun leefstijl gaan aanpassen. En daarmee worden een heleboel impliciete aannames gedaan die eigenlijk wel wat nuancering behoeven. Wat voor aannames worden gedaan? Je neemt daarmee aan dat mensen met overgewicht of obesitas per definitie een ongezonde leefstijl hebben. En slanke mensen niet. En zo zwart-wit ligt dat natuurlijk niet. Nee. En je impliceert ook dat wanneer mensen een gezondere leefstijl aanmeten, dat ze dan gewicht gaan verliezen. Terwijl we weten dat obesitas een heel complex probleem is, waar heel veel factoren in meespelen. En dat afvallen niet alleen te maken heeft met simpelweg minder eten en meer bewegen. Ja. En dat is één van de aannames die worden gedaan. Want u zegt eigenlijk, door het zien van zwaardere mensen op televisie, op de catwalk, word je zelf niet zwaarder. Het is juist een afspiegeling eigenlijk van de maatschappij. Ja, precies. En andersom ook. We hebben natuurlijk heel lang alleen maar hele dunne modellen op de catwalk gezien. En we hebben niet met z'n allen anorexia gekregen. Het ontevreden worden, gelukkig niet, van het zien van een bepaald lichaam kan een bepaald effect hebben. Maar dat is zo'n kleine factor in het grote geheel. Dus het is inderdaad zeker niet zo dat wanneer je iemand met een volle lichaam op de catwalk ziet, dat je dan zegt, nou, ik bestel vanavond 3 pizza's, want dat kan me allemaal niks meer schelen. Nee, dus zo simpel ligt het niet. Dus wat sommige andersom. Ja, dus wat sommige wetenschappers zeggen, dat als je ontevreden bent over je lichaam, dat ook een positieve stimulans kan zijn. Dat je kan beseffen daardoor misschien dat je andere keuzes kan gaan maken om gezonder te leven. Wat zegt u daarvan? Ja, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want je ziet juist dat lichaamsontevredenheid zorgt voor allerlei ongezonde gedragingen die mensen gaan laten zien. Hè? Extreem lijngedrag, eetbuien, eetstoornissen. Dus het is niet zo dat als je ontevreden bent over je lichaam, dat je dan gezonder gaat leven. Hè? Of dat juist als je je lichaam accepteert, dat je dan ongezonder gaat leven. Nee. Het is eerder andersom. Dus als je tevreden bent over jezelf, betekent dat niet dat je alles maar laat gaan. Nee. Hartelijk dank voor deze toelichting, psycholoog Esther Jansen. En straks na 6 uur, hij was keeper in 2 WK-finales, Jan Jongbloed. Vandaag werd bekend dat hij is overleden op 82-jarige leeftijd. En zometeen haal ik herinneringen op met Johnny Rep. NPO Radio 1. Zaterdag de 46e editie van de Wereldhavendagen. WNL. In de kantine. Fidan Ekies en Wieger Hemmer met In de Kantine. Met verhalen over de Rotterdamse haven. Rechtstreeks vanuit Rotterdam. Zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Nu 15 maanden gratis. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. In de Alblasserwaard zijn eieren van hobbykippen zwaar vervuild met PFAS. En over welke migratiemaatregelen was het laatste kabinet Rutte het wel eens? Dat staat in notulen waar Nieuwsuur de hand op heeft weten te leggen. En nu al meer daarover in het NOS-journaal met Jan van den Putten. Toen het kabinet viel lag er een vergevorderd plan klaar om kansarme asielzoekers veel harder aan te pakken. En er zou meer ruimte komen voor kansrijke asielzoekers. Die zouden onder voorwaarden ook mogen werken, dat meldt Nieuwsuur. De plannen stonden in de brief van 10 kantjes aan de Tweede Kamer, maar vanwege de val van het kabinet over gezinshereniging werd die nooit verstuurd. Verschillende Kamerleden hebben om de brief gevraagd, maar het demissionaire kabinet wil hem niet geven, omdat er formeel geen akkoord was. De stikstofnormen moeten nog strenger, waarschuwen wetenschappers. Van de kwetsbare natuurgebieden heeft bijna de helft meer last van stikstof dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van de overheid. De onderzoekers keken naar de kritische depositiewaarde, de maximale hoeveelheid die een gebied aan kan zonder dat de kwaliteit van de natuur verslechtert. Voor het demissionaire kabinet betekent dat dat het nog moeilijker wordt om de stikstofdoelen te halen, zegt deze onderzoeker van de Wageningen Universiteit. De regels die worden strenger, want we moeten uiteindelijk verder terug. Dus dat komt dus uit het onderzoek wat uit Europa komt. Hè, de echte veldexperimenten. En ja, die zijn ook op Nederland van toepassing. Wat wij vooral zeggen, hè, is van probeer eerst nou eens de maatregelen in te voeren en uit te voeren ook die nu al afgesproken zijn. Dan gaan we misschien al met 40% omlaag. En ga dan kijken wat je verder nog kunt doen. Demissionair minister Van der Wal van stikstof spreekt van slecht nieuws voor de natuur en voor iedereen die behoefte heeft aan een ruimere vergunning. Mark Rutte wordt volgende week gehoord onder meer over de kinderopvangtoeslag. Een parlementaire enquêtecommissie ondervraagt hem over zijn rol als staatssecretaris tussen 2002 en 2004. Later wordt Rutte nog gehoord als premier. Eerder werd al een kleiner onderzoek gedaan naar het toeslagenschandaal en dat leidde tot de val van kabinet Rutte 3. Eieren van hobbykippen in Sliedrecht en de rest van de Alblasserwaard zitten vol PFAS, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en NRC. In Sliedrecht kan het eten van 1 of 2 eieren per week al schadelijk zijn voor de gezondheid. De chemische stoffen zijn afkomstig van gemmoers in Dordrecht. De Amerikaanse oud-president Trump heeft bij de rechtbank in Georgia zijn onschuld bepleit in de zaak rond verkiezingsfraude. Trump wordt samen met 18 anderen vervolgd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 terug te draaien. De oud-president houdt vol onschuldig te zijn en noemt de zaak een politieke heksenjacht. Gemeenten willen voor morgenmiddag weten wat ze moeten doen met derde landers die in een gemeentelijke opvang zitten. Het demissionair kabinet wil de opvang morgen beëindigen, maar de rechter bepaalde gisteren in 3 gevallen dat dat niet zomaar kan. Derde landers zijn vluchtelingen uit Oekraïne die daar een tijdelijke verblijfsvergunning hadden. Ze kwamen vanuit andere landen en na het uitbreken van de oorlog vluchtten ze naar Nederland. Het gaat om zo'n 3000 mensen. Fietsfabrikant Van Moof wordt overgenomen door een Britse fabrikant van elektrische stepjes. Het gaat om Lavoie, een dochter van autobedrijf McLaren. Het bedrijf zegt enkele tientallen miljoenen euro's in het failliete Van Moof te willen steken. Het is nog niet duidelijk wat die overname betekent voor klanten die nog wachten op hun bestelde Van Moof, vertelt economieredacteur Bart Kamphuis. Voor de mensen die zo'n fiets nog niet hebben, maar wel hebben betaald, is het echt nog even afwachten. Want de nieuwe eigenaar zegt in het FD, het Financieel Dagblad zojuist, dat hij op dit moment geen beloftes wil doen die hij later misschien niet kan waarmaken. Van Moof werd vorige maand failliet verklaard. Het bedrijf maakte verlies door problemen met reparaties en de levering van onderdelen. En het weer nog, hier en daar een bui. Vannacht vanuit het zuiden regen. Morgen bewolkt en vooral in de zuidelijke helft van het land regenachtig. En morgen wordt het ongeveer 19 graden. Dankjewel Jan. Dan naar Edwin Gerritsen. Wordt het al wat minder druk? Ja, het wordt al minder druk. Er zaten nog ruim 300 kilometer file. Maar er zijn nog wel een paar lange files bij, vooral in het zuidwesten van het land. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven staat ook een lange file. Tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging een uur. A17, Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16, drie kwartier. De A35, Enschede richting Almelo, tussen Enschede en Delden een half uur door een aanrijding. En er is een ongeluk gebeurd op de N256, Zierikzee richting Goes. Bij de Zeelandbrug is de vertraging drie kwartier. Hisma te water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Nu eentje extra op veel producten zoals heerlijke frisse Galia-meloen per stuk, 1+1 gratis. Hamburger, beef en pork, saucijzen of vers vegan gehakt, 1+1 gratis. En diverse fusti, ook 1+1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Staatssecretaris Van den Burg reageerde emotioneel toen de asieldeal niet doorging. Er is heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een resultaat afsluiten. En nu is duidelijk geworden welke afspraken de regeringspartijen wilden maken over migratie. Nieuws en Co. Het kabinet struikelde erover voor de zomer, maar over een flink aantal zaken waren ze het al wel eens. Die afspraken kwamen nooit naar buiten, omdat er geen deal was. Maar Nieuwsuur heeft de hand erop weten te leggen. Wilma Borgman in Den Haag. Ja, Wilma, wat lag er al op tafel? Ja, Dielke, ik heb hier een brief voor me liggen voor de Tweede Kamer van 10 pagina's met allerlei voorstellen over migratie. En inderdaad, die brief is nooit openbaar geworden. Maar het laat wel een heel opmerkelijk inkijkje zien. Want de coalitiepartners die waren het dus over heel veel plannen al eens. Over veel strenger beleid voor kansarme asielzoekers bijvoorbeeld. Die zouden minder rechtsbijstand krijgen en ook sobere opvang. over sneller opsluiten van asielzoekers zonder papieren, over strengere grenscontroles en sterker nog over permanente grenscontroles, ook binnen Europa, als er grote migrantenstromen ontstaan. Dat is natuurlijk vooral een wens van VVD en CDA geweest. D66 en de ChristenUnie hadden ook iets binnengehaald. Zo zouden mensen die hier mogen blijven sneller huisvesting krijgen in een woning of in speciale doorstroomlocaties. En kansrijke asielzoekers mochten ook eerder werken. Dus er lagen al best veel afspraken. Ja, er waren dus wel, ze waren toch wel bereid om een aantal compromissen te sluiten. Is dit dan ook het stuk waar ze uiteindelijk over gestruikeld zijn? Nee, dat is niet zo. Bij sommige onderwerpen uit die brief, en de heel gevoelige, staat de afkorting PM. Bijvoorbeeld als het gaat over gezinshereniging. En dat betekent dan dat daar nog geen akkoord over was en dat dat moest worden uitgewerkt. Nou, we weten dat over die gezinshereniging een ander stuk op tafel lag. Dat was een A4'tje. Mark Rutte met voorstellen om die gezinshereniging aan allerlei voorwaarden te binden. Nou, we weten dat de ChristenUnie met dat voorstel van Rutte niet kon leven. En ook dat dat meningsverschil uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Nou is dit stuk boven water gekomen door Nieuwsuur. Het mocht niet in de openbaarheid. De Tweede Kamer heeft het ook niet. Waarom wilde het kabinet dat niet? Ja, je hoort ze altijd zeggen hier, er is pas een akkoord als ze het over alles eens zijn. En zover was het dus nog niet. Ja, en dat is de officiële reden. Maar wat natuurlijk ook meespeelt, is dat dit laat zien hoe ver partijen wilden gaan om eruit te komen, om een akkoord te bereiken. En als dat dan op straat komt te liggen, dan kan de concurrentie zeggen, oh, dus jullie waren bereid om dit of dat toe te geven. En zeker op zo'n politiek gevoelig onderwerp als migratie maakt dat partijen heel kwetsbaar. En hoe zijn dan nu de reacties, nu het wel op straat ligt? Ja, bij de oppositie zijn ze eigenlijk best verbaasd over hoe ver die vier partijen al waren gekomen. Dat wil zeggen in politieke zin en hoeveel ze wilden toegeven. Maar inhoudelijk laten ze er niet veel van heel. Volgens Kamerlid Kati Piri van de PvdA bijvoorbeeld ging het veel te veel over asielzoekers en veel te weinig over andere vormen van migratie. Bijvoorbeeld over arbeidsmigratie. Er staan wel voorstellen over arbeidsmigratie in die brief. Bijvoorbeeld dat er gekeken wordt of je uitzendkrachten uit het buitenland kunt verbieden. Maar volgens Kati Piri stelt dat niet veel voor. Als het echte doel was geweest, we moeten in Nederland kijken hoe we grip krijgen op migratie en hoe we ervoor zorgen dat die voorzieningen die onder druk staan, dat die ontlast worden, dan hadden ze hier niet op hoeven vallen. Want dat soort maatregelen stonden er al in. Ja, ze hadden hier niet over hoeven vallen, over deze brief althans niet, zegt Kati Piri van de PvdA. En Pieter Omtzigt is dat met haar eens. Wat mij verbaast is dat de maatregelen die erin beschreven staan in ieder geval geen effect zullen hebben op de arbeidsmigratie en geen effect zullen hebben op de studiemigratie. Terwijl het daar eigenlijk best wel vrij makkelijk zou moeten zijn om een aantal maatregelen te nemen om de migratie te beperken. Dat zijn de twee grootste migratiestromen en we hadden vorig jaar ook netto 200.000 mensen die naar Nederland gekomen zijn. En ja, met dit pakket aan maatregelen zou je zelfs geen begin maken om dat een stukje in te dammen. Ja, Pieter Omtzigt zei dat. En misschien is het dan politiek gesproken best knap dat die vier partijen het al over zoveel wel eens waren geworden. Maar een echte oplossing was dit dus niet geweest, zegt ze bij de oppositie. Nee, maar wat willen ze met de punten waar ze het al wel over eens zijn geworden? Denk je dat ze bij de oude coalitiepartijen straks na de verkiezingen ook veel verder willen met deze afspraken? Ja, dat hangt allereerst natuurlijk af van verkiezingsuitslag op 22 november. Want wat als er dan ineens een rechtse meerderheid is of juist een linkse, dan zullen partijen dit niet zomaar opnieuw willen toegeven. Maar bij het CDA bijvoorbeeld, daar zijn ze nog best tevreden met het compromis. Volgens het Kamerlid Bart van der Brink bewijst dit dat het kabinet niet had hoeven vallen. Het is zonde omdat Nederland langer moet wachten op maatregelen die de Nederlandse samenleving sterker maken. Dit was fatsoenlijk beleid voor een fatsoenlijke Nederland wat stevige grip krijgt op migratie. En op heel veel andere onderwerpen staat Nederland natuurlijk ook stil. Wij komen binnenkort met ons verkiezingsprogramma en daar zullen grote stukken van dit beleid in staan. Alleen op het vlak van arbeidsmigratie zullen wij stevigere stappen zetten. Ja, dat zegt Bart van der Brink van het CDA. Zij hadden heel graag die verkiezingen nu nog even niet gehad natuurlijk. Maar we weten dat die